Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rakonrak'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta. Evet, kadın vokalistlerin programı. Aslında kadın gruplar da var. Tabii, yani. aralarında evet. Sadece kadınlardan oluşan gruplar da var. Bir de erkeklerin deli gibi gitar çalıp kadınların da cayır cayır şarkı söyleyenleri. Çok iyi vokalistler var. Çok iyi vokalistler. Yani gerçekten bir tane benim bulduğum bir Amerikalı kadın grubu bu programa eklemek isterdim ama o da kenarda kalsın. Bir sonraki İlla kadın yaparız. Vokalist grubunda. Evet. Ama şeyinde, bu programda yapalım. Şunu söyleyebilirim. Yani gerçekten çok iyi gruplar. Yani gösteriş yapmak için yapmamışlar. Yani müzik yapmak için toplanmış gruplardan bahsediyoruz. O yüzden bence bu program özel bir program. Evet. Belki hani aralarında zayıf diye, zayıf da yanlış kelime. Yani birazcık daha hani sıradan diyebileceğim bir tane grup çıkar. Ki 9 tane grup çalacağız bugün. Evet. Hepsini çalmak da istiyorum dinlemeniz açısından. Ama onun yanında gerçekten bir tane grup. Yani sen seçmişsin, bana verdin, Cemil dinle programdan önce diye. Ben şarkıyı o kadar beğendim ki oturdum albümü sürekli çevirmeye başladım kendi içinde. Evet. Yani gerçekten bunları neyse programın içinde konuşuruz. Aynen. İlk grubumuz Blue Pills. Yumuşak giriyoruz. Blue Pills, evet. Yani zaten programın ilerleyen noktası. Klasik rock diyelim buna. Bu tam bu bizim bir zamanlar çaldığımız No Sinner'la Miss Eliana vardı. Aynen. Ben hatta bunları telefonuma da bir şekilde alıp sürekli dinledim bir ara. Evet. Gerçekten bu tip hard rock'ı ben çok seviyorum. Blues'un ağır basını hard rock'ı kadına çok yakıştırıyorum. Bu çok zor bir gırtlak kadın için. Çok. Ve bu İsveçli grupta da vokalist Elin Larsson gerçekten çok iyi. Çok iyi. Yani tabii ki iyi gitar soloları, yani bu tarz müzikte olmazsa olmazdır ama ya gitar müziği zaten. Gitar müziği. Yani, tabii. Yani blues, hard rock. Zaten için. Bu programda çalacaklarımız genelde gitar ağırlıklı. Yani örneğin çalacağımız High Class Woman şarkısı Blue Pills'da. Yani gitar geçişine lütfen dikkat edin. Yani başarılı. Çok güzel şeyler var. Adını söyleyin. Aranjmanlar var. Bir de yeni grup bu. 2011 yılında. Beni zaten şaşırtan şey bu. Bu programda çok kaliteli gruplar dinleyeceğiz. Yani evet. Kadın vokalli geçtim. Ve hepsi genç. Evet, hepsi, hepsi genç. Genç yani ve iyi işlerini çok çok iyi yapıyorlar. Yani dörtlü bu. Yani böyle çok büyük beşli altılı bir grup da değil. Sadece dört tane eleman. 60'ların o groove rock'ını, blues bazlı groove rock'ını çok çok iyi becermiş. Bir Amerikalı gibi soul ruhu var, değil mi? İlginç. Şüphesiz. Yani İsveçliler bunu başarıyorlar bu ama son dönemde. Bu programda iyi bir Avustralyalı grup var. İyi birkaç İsveçli. Yani gerçekten Amerikalı bir tane grup, bir ya da iki tane grup var. Ama Amerikalılardan daha iyi blues rock yapan İsveçliler var. Dinleyelim o zaman. Artık bizi şaşırtmıyor bu da değil zaten. Değil mi? Aynen. Evet. Blue Pills'ın kendi ismini verdiği albümden. High Class Woman parçalarının adı. Back. Şimdi de sırada Black State Highway var. Brighton'lı bir grup. İngiltere'den Brighton'dan geliyorlar. Ama vokalistleri Letonyalı, evet. Liva Steinberga. Herhalde İngiltere'ye göçmüş bir Letonyalı kendisi. Gerçekten çok çok iyi vokali var. Yani ne dersin bu gruba? Yani bir zamanlar Black Rock'la Dark Horse çalmıştık. Ben onlara benzettim. Gerçekten bir de Gracious Few diye bir grup vardı, hatırlar evet, mısın? Evet, evet. Kevin Martin'in vokali yaptığı. Ona benzetti. Benziyor. Benziyor değil mi? Benziyor. Gracious Few'ya. Çok beğenmiştim. Aynen. Black State Highway iyi bir grup. Gerçekten. Bir de yeni kurulmuşlar, yani çok ilginç. Yeniler. Ondan sonra İngiliz şeyi arıyorum. Gitaristleri arıyorum. Oo, zordu isimlerde. Ollie Threadaway ile Yonis Trampton. Evet. Bu adamlar da iyi adamlar. O iki gitarist çok iyi. Gerçekten çok, çok iyi. İyiler. Çok iyi. Yani Sacrifice'da bizim çalacağımız şarkıda bir staccato riff var ki, yani ben onu az duyuyorum şu anda. Bu kalitede staccato riff pek kalmadı. Hele bir ya artık kadın zaten vokalle riff çalan gitaristler var mı? Yok ki. Yok. Yok. Yani onun için George Lynch'ten sonra ölmedi, evet, mi? Bitti o iş. Kalmadı. Aynen. George Lynch kendisi de yapamıyor. Artık onu yapamıyor. Artık onu kendi de yapamıyor. Onun için böyle şeyler hoşuma gidiyor. Yani Trouble diye bir şarkı var. Deep Purple, yani keşke ben yazsaydım bu şarkıyı der. Yani çünkü Black State Highway, yani gerçekten. Zaten Deep Purple şey değil mi o, yani grubun ismi bile hani Deep Purple'un havasını sokuyor insanı yani. O 70'lerin, 80'lerin doğrusun şeyini çağrıştırıyor. Black State Highway işini iyi beceriyor. Bu programın gerçekten hani kalbur üstü. Çünkü şey, bazıları da şeyi alıyorsun. Hani ilk grup Blue Pills'de o daha yavanlık var. Ya yavanlık demeyelim de hamlığı alıyorsun. Tabii, bunlar aynen çok profesyonel. Yok, geldi kulağıma. Yani bunlar olmuş kayıtta, aynen kayıtta da şeyde de yani kulağa çok iyi geliyorlar. Yani fazla ya işte iyi. Bu şey şimdi iyi müzisyen olmak da bir noktaya kadar seni birçok şeye ulaştırıyor ama iyi düzenleme, iyi kompozitör olmak da hani başka bir şey. Yani bu grupların bazılarında onu hissediyorsun yani. Ya çok iyi prodüktörlerle çalışıyorlar paralarına kıyıp. Onlar grubu çok iyi yani, ya da çok cila alıyorlar. İyi görece hani biz burada bazen beğenmiyoruz. Pek cila yok burada. Burada cila yok. Burada zaten belli grup kendi de evet kompozitörlüğünü yapmış. Yani bence kimse içlerinden biri ya da hepsi yapıyorsa çok iyi parçaları da düzenlemişler. Yani iyi olmuş. Doğru söylüyorsun. Yani iyi gitar çalmak, iyi söz yazmak yetmiyor. Bir müzik grubu için yetmiyor. Hiçbir kesinlikle şey ifade etmiyor. Prodüksiyon da çok çok önemli. Prodüksiyon önemli, bir de o parçayı nasıl yorumlayacağın da önemli. Evet. Black State Highway'in kendi ismini verdiği albümden Sacrifice'da parçalarını da dinleyelim. Programa devam ediyoruz. I'm sacrifice. Evet, Crucified Barbara. İşte yani. Size tamamen kadınlardan oluşan bir grup İsveçli. Yani Crucified Barbara sert bir grup. Bir yani de gerçekten, eskiler bunlar. Evet, bunlar daha alaylı. Değil mi? 98 işte vokalistleri 2003'e kadar Joey Nine'mış. Evet. Joey Nine'dan sonra çıkmış Mia girmiş. Bu arada 2005'te de yani, ilk albümleri çıkmış. Aynen. Distortion ilk vokalist de yapmamışlar evet. Albüm. Yani ve yani, o zamandan beri de tanınıyorlar. Zengin vokalist mi buldular acaba albüm yapacak? Belki doğru insan olmuş. Backyard Babies motoretle turlamışlar. Yani ve işte yaklaşık bir ne kadar? 9 yıl sonra da yeni albümleriyle. 9 yıl olur mu? Ben arada 2 tane de albüm var. Ama yok. Till Death Do Us Part'i 2009'da çıkarmışlar. The Midnight Chase de 2012'de çıkarmışlar. Ben 2005'teki In Distortion With Trust'tan sonra başka albüm göremedim. Demek ki patlamış benim bilgi. Şimdi biz To Kill A Man'i seçtik. To Kill A Man aslında önemli bir probleme işaret tabii. ediyor. Yani erkek egemen dünyada kadının erkek tarafından bastırılması ve o tecavüz. İşkence evet. ya da tecavüz var konu olarak. Ve bu yani oldukça derin işlenmiş. Ben şarkının ismi bu kadar vurucu olmasa şey yapmazdım, sözlere dikkat etmezdim. Fakat gerçekten oturup dinledim şarkıyı. Çünkü bir adamı öldürmek şarkının ismi. Evet. Vurucu. Ve olayın hiç de öyle olmadığı aslında tam tersi şu anda ülkemizde bol bol yaşanan her gün haberlerde erkeklerin kadınlara yaptıklarını evet, böyle çarşaf çarşaf gördüğümüz şeyde kadının bir kadının haykırışı ve başkaldırışı. O açıdan beni etkiledi. Aferin kadınlara. Aynen. Helal olsun. Duruyorlar, ayaklarını sıkı basıyorlar. Çok çok hoşuma gitti o açıdan Crucified Barbara. Tabii ki İsveç'ten geliyor böyle bir grupta. Herhalde kadınların dünya üzerinde en haklarına sahip çıkabildikleri ve kendilerini rahatlıkla ifade edebildikleri ülkelerden biri. Abi insanın olduğu her yerde şiddet var. Ondan kaçış o da, yok. O da apayrı bir aynen, şey. Aynen. İnsanın çünkü doğasında şiddet aynen. vazgeçilmez bir unsur. Maalesef. Yani maalesef olgunlaşamayan hayvanlarız. Evet. Hele Türkiye'de de o olgunlaşamamış hayvanların gösterisi evet. Sürüyor. Aynen. Günümüzde de. O açıdan Crucified Barbara'nın bu şarkısı da çok hoşuma gitti. Evet. In the Red Album. To Kill A Man parçalarının adı. Crucified Barbara'yı dinliyoruz. I'm Harika ton, harika vokal. Aynen. Gitarlar güzel. Bravo Crucified Barbara. Yani süper yani, grup. Gerçekten motor atle de turlarsın, her şeyle de yaparsın yani, böyle. Aynen. Bravo. Şimdi sırada Adrenaline Rush. Birazcık daha işin pop tarafına gireceğiz. Bu bir proje. Gene İsveçli iki rockçı diyelim. Pop bir, mu diyelim buna? Yani daha pop yanlış oldu. Yumuşak tarafı. Evet. Yani pop derken. Şimdi vokalist Dave Wanning bana birazcık şey geldi. Zayıf geldi. Çünkü Eric Martenson'la çalışıyorsun burada. Eric Martenson'un bu bir projesi. Evet. Eric Martenson kim derseniz Toby Hitchcock, Wet, Eclipse. Yani adam saydırıp duruyor. Müthiş projeleri var. Ve son dönemde bizim de çaldığımız iyi hard rock gruplarıdır. Wet, Eclipse. Aynen, aynen. Son yani bayağı bu gruplar bu tarz müzikte de ses getirdiler. O nedenle Eric Martenson dikkat çeken bir gitarist ve prodüktör. Bir kadın vokalistle bir şey denemesi önemli o açıdan. Adrenaline Rush o merak ettirdi beni. Fakat Dave Wanning'i beğenemedim ben. Hmm. Yani vokalini beğenmedim. Vokali zayıf geldi bana Ömer. Örneğin şimdi burada herhalde birazcık daha Amerikan tarafına gideceğiz işin. Yani LA Hard Rock. Evet tabii. İşte duyuyorsundur. Yani ben bayağı Motley Crue'nun The Feelgood tarzı aynen, vokali aynen. duydum yani burada. Ama yani bir kadının bu tarz vokali yapması bence gereksiz. Yani bir önce Crucified Barbara'da cayır cayır şarkı söyleyen bir kadın var. Burada yani birazcık daha artık hani jenerik, temiz, böyle hani cilalı bir tarz. Ama yani kadın glam vokalist duydun mu? Duymadım. İşte bu var ama i̇şte yani. İşte bu oldu. O. Yani. Hydrogen'in hikayesine biraz benziyor. Hydrogen çıkmıştı ya ilk hani cilalı, iyi bir prodüktörle. Ondan sonra kayboldular gittiler. İşte Adrian Rush'la şimdi iyi bir gitaristin desteğiyle çıktı. Bakalım. Yani bu sound çok iyi bir sound. Aynen. Çünkü arkasında çok ciddi bir maddi destek var bu projenin. Bir sonra bir albüm daha çıkar mı çıkarmaz mı bilmiyorum. Dave Wanning çok güzel bir kadın. Size Generation Left Behind şarkısının video klibini seyretmenizi tavsiye ederim. Çok güzel. Yani insanın gözüne de hitap ediyor. Evet. Bunun yanında Adrian Rush da ses getiriyor. Evet, dinleyelim o zaman. Adrian Rush'ın kendi ismini verdiği albümden Generation Left Behind. Go wild, generation left behind. Hey, go wild, Bu tabii şey zor vokal. Yani dinlenmesi zor vokal. Neden? Çünkü soprano sesin bile sınırlarında yani. Evet. Kadar şey, şey ki. Şey bir garip öyle hani vızıldamaya dönüşüyor. Aynen aynen. O yüzden dinlemesi zordur ama işte Sleaze. Testa'nın vokali gibi. Evet yani. Testa'nın vokali. Hatta çok benziyor değil mi? Değil mi? Değil mi? Evet, no. Aynen o, onu hatırlasın. Bir de mitlidir o ses evet, yani. Evet, hem evet, tenör evet, hem evet, mittir. Evet, evet mit tonu da var. Yani ama şey güzel yani böyle kadın örnekleri de bulmak hayır, zor. Hayır müthiş bir prodüksiyon. Evet. Yani şu her şey yerinde. Aynen. Yani çok temiz. Bak şimdi bu programdaki iki tane benim özel saydığım gruplardan birincisi Devilskin. Devilskin Avustralya'dan. Aynen. Bu kadın iyi vokal yapıyor. Yani bu kadın etkileyici vokal yapıyor. Hatta çünkü, Yeni Zelanda diyelim ya. Yeni Zelanda mı? Evet evet evet. Peki Avustralya yanlış oldu o zaman. Çünkü Kiwi diyorlardı kendilerine. Evet. Kiwi doğru. Kiwi Yeni Zelanda'dır. Aynen aynen Yeni Zelanda'dan. Doğru Avustralya'ya Avustralya geçmiş olabilirler. Yok yok hayır hayır. O zaman Kiwi yani Kiwi biz Kiwi'yiz filan. 2010'da kurulmuş. 4 yıl sonra albüm çıkarmışlar. Jenny Scalander. Bu garip bir şey yani. Yeni Zelanda'dan çaldık mı hiç? İlk defa çalıyoruz İlk bence. O zaman Yeni Zelandalı grubumuz evet. Çok da iyi. Yani brutal geçişleri var kızın. Ama bu işte şimdi şey böyle hani arkadaşlar belki şey yapacaklardır, zıplayacaklardır bazıları. Çünkü brutal vokal yapan o kadar çok yeni İsveçli, aynen. Avrupalı, Amerikalı kadın vokalli grup var. Ama bu değil. Bu bambaşka bir şey. Yani kızın vokal geçişleri birbirinden çok farklı ve zor. Zor. Yani bu zor bir vokal. Zor. Yani kız çok zor işler başarıyor orada. Bunun yanında müzik de iyi. Çok böyle vurucu riffler. Yani şeyi gitarları gerçekten Paul Martin. Bir de bir şey söyleyeyim mi yani? Söyle. Şimdi senden önce hani bizim grupta da iki tane kadın vokal deneyimim var benim. Hı hı. Sen bizim gruba sonra gelmiştin. Hı hı. Kadın vokal grup kurmak çok zor. Bir gitarist için çok zor. Çünkü bütün beynindeki dünya yani parça, beste tasarladığın şey şimdi bir bariton sese göre tasarlıyorsun. Yani bir erkek baz alıyorsun. Beyninde oluşturuyorsun parçayı. Çünkü ona göre tasarlıyorsun. Yani kendi sesin de o aralıkta. Aynen. Tabii kendi yani, sesin. Yani iç sesin de o aralıkta tabii, olduğu için ona. Şimdi bir kadınla bunu yapmaya çalışmak çok zorluyor. Çünkü onun sesinin sınırları yok. Ama senin beyninde bir sınır var. Yani sen o sınırı tabii. Önce kendini kırmaya çalışıyorsun. Sonra kadına yaklaşmaya çalışıyorsun. O yüzden de hani kadın vokalli grupları hep ben şey. Yani hem beğenmişimdir hem beğenmemişimdir. Çünkü çok az başaran gördüm. Tabii. Biz de başaramadık. Ay, başaran yani sayısı da çok azdır. Ama bu programda yapılan gruplara bakıyorum. Başarmışlar. Yani o tonajları tutturmuşlar. Aynen. Çok zor bir şey. Yani aynen. Kolay değil. Ya bu tarzda kadının vokali de hem söyleme tarzı da önemli. Yani rastlanan bir evet. Şey değil. Bir de başaramıyorlar da. Yani olmuyor. Kadın erkek gibi söyletmeye evet. Çalışıyor evet. Bir noktadan evet. Sonra. Evet. Sonra isyan ediyor. O tepki gösteriyor. Kendi gibi söylemek istiyor tabii doğal olarak. Sonra sen isyan ediyorsun. Olmaz öyle onun diyorsun. Onun için kendini bulması gerekiyor. Benim bildiğim evet. Yol bu diyorsun. Evet, evet. Orada bir çatışma çıkıyor. Onu kırdığın zaman zaten işte böyle gruplar müthiş ortaya gruplar çıkıyor. Müthiş gruplar çıkıyor. Aynen. İşte Devilskin Donlardan biri. Of be ne bağladım. Hayır hayır yok iyi söylüyorsun. Çünkü gerçekten bunun ne kadar özel olduğunu başka türlü anlatamayız. Aynen. Yani gerçekten bu kadınlar iyi iş başarıyorlar. Devilskin Donlardan biri. Dinleyelim o zaman. Umarım Amerika'da seslerini duyururlar. Çünkü bu biraz daha alternatif rock. Yani tamam metal eyvallah da işin içinde daha alternatif tabii, öğeler de var. Aynen, aynen. Çünkü bu vokal tarzı hafif brutaliyle şu suyla bu suyla daha çok Avrupa'da model ve birazcık da Amerika'da dinleniyor. Devilskin'in We Rise albümünden Vessel parçalarını bakalım sizin hoşunuza gidecek mi? Broken glass and warm up my sight. For my dreams of forgotten ones. çok yukarı zorluyor. Yani şey de bir de geçişi de çok rahat yapıyor. Evet. Diyor, ondan sonra deyip çekiveriyor dümdüz. Aynen, aynen. Yani, altıya çok iyi düşüyor. Evet. Yani zor, kolay zor, değil. Zor değil, zor bayağı değil, teknik değil, çok gerektir. Zor. Neyse. Şimdi Motor Biscuit var. Motor Biscuit Amerikalı bir grup. Yani ben açık söyleyeyim Amerika'dan beklerdim Devil Skin tarzı bir iyi kadın vokali. Motor Biscuit'in vokali, madem burada kadın vokallerden söz ediyoruz, iyi. Devin Patterson. Aynen. Yani ilk albümleri Iron Maiden kardeşim. Tabii. Hailstorm. Hailstorm, Iron Maiden. Yaşa. Hailstorm'daki bu şey yok ama. Oradaki o vokal yok. Yani yok canım. Ama Blue Oyster Cult o şeyde işte. Jackie Lee'nin o şeylerini zorluyor grup. Bana öyle geliyor öyle yani. Biliyorsun. Evet. Alıyorum şeyi. Yandan yandan vuruyor. Ama bana daha çok Iron Maiden gibi geldi Motor Biscuit. Yani şeyden. Ben Amerika'dan Romantic Rebel söyledim ya sana, dediğim bir grup var işte şöyle böyle. Chicago'lu. Romantic Rebel inşallah bir daha bir sonrakinde Hailstorm'un olduğu Hailstorm albüm yapıyor şu anda. Hailstorm albümü çıkardığında Romantic Rebel'ı da çalalım da o albümde. Onlar da genç çocuklar. Hmm. Çok benziyorlar Hailstorm'a. Ama bu yani benim gerçekten hoşuma giden bir tarzdır. Değil Iron Maiden'ı bu kadar. Gitarlar da çok çok iyi olunca ortaya çok çok eğlenceli, çok hoşumuza giden bir tarz çıkıyor. İyi de bir kadın vokal olduğu zaman Devin Patterson gibi yeme de yanında yat. Aynen. Dinleyelim. Devam ediyoruz. 9 tane albümü de çalacağız bugün. Hadi bakalım. Motor Biscuit Into the Fray albümün ismi Prince of Darkness'da şarkının adı. I can't sit metalci Amerikalı kadın. Aynen, aynen. Helal olsun. Evet, şimdi de benim ikinci grup. Ama bu benim Devil Skin'le kafa kafaya gelir ama Devil Skin'i geçer bence. Cobra and the Lotus. Cobra Page. Gerçekten bu kadın, bunlar nereli Ömer? İsveçli mi Cobra Page? Yani ben bulamadım ama... Kanadalı. Kanadalı mı? Tamam. Yani bak, bu kadın bir soprano değil. Bu tam bir mezzo. Evet. Of, burnum aktı ya. Ne diyordun? Bu kadın tam bir mezzo soprano. Evet. Ama inişleriyle çıkışlarıyla soprano'yu da vuruyor ama... Kalmayı tercih ettiği range mezzo soprano evet, range'i. Aynen. Bu çok önemli ya. Gerçekten. Çok az yani, var değil mi? Çok az. Yani mezzo soprano şarkı söyleyen kadınların hepsi soprano kardeşim. Uçuyor hepsi. Ama bu kadın gibi. Abi kadınlar değil, erkekler de neredeyse soprano söylüyor gibi, yani. Abi, erkeklerden etkileniyoruz. İşte diyoruz. Tenör elfa çok bak, yukarı. Elfa bak, tenorun da üstüne çıktı neredeyse dediğin gibi soprano gibi olacak. Hani biz etkileniyoruz. Erkek beceremez. Yani kadınlar, yani alto bir kere söyleyen kadın yok. Yok, aynen, çok az. Şöyle bir mezzo söyleyen kadın çok değerli bence. Aynen, aynen, katılıyorum. O açıdan da Cobra and the Lotus'taki Cobra Page benim favorim. Evet. Yani uzun zamandır albümü başından sonuna dinliyorum. Özellikle ortadaki Hold On, bizim çalacağımız şarkı. Sonraki High Priestess ve Soldier, müthiş üçlü. Yani bu üç şarkı. Canım sıkıldıkça çevirip dinlediğim bir üçlü şarkı grubu. Tamam, albümün başlarında birazcık daha hani nasıl diyeyim, tarzlarına ihanet eden şarkılar var ama onu herhalde albümün başlarına koymuşlar ki hani şey olsun, bırakıp dinlemesinler diye. Hayır, tam tersi. İşte herhalde şey, yani bunlar işte daha dinleyicinin kulağına şey mi gelir, ne derler, işte burada doğru kelimeleri kullanmak gerek. Ear candy'den Amerikalı, yani hani tatlı, kolay tüketilir evet, gelir diye düşünmüşler ama yani bu grubun kuvvetli olduğu şarkılar ortada. Orta bölümde ki şarkılar. Evet. Yani Visionary Willow'muş, I Am I Am örneğin ilk single'ları bence çok son derece zayıf bir şarkı. Ondan sonraki çıkardıkları Soldier çok çok daha iyi bir şarkı. İşte hani Taylor Momsen'in birazcık sleazy'ini duyuyorum ama Cobra Page bence kendi tarzında çok çok nokta iyi bir vokalist. Nokta atışı yapıyor. Evet. Evet. Evet, dinleyelim. Çok övdüm. Ama yani dinlediğinizde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Cobra and the Lotus grubun ismi. High Priestess da albümlerinin adı. Hold On da parçaların adı. Waiting! Evet, Thunder'ı hatırladım. Thunder diyorum, pardon, Loudness'ı hatırladım. Evet, Thunder da harikadır. Loudness'ı hatırladım. Loudness'ın Japon vokalistleriyle, Amerikalı vokalist değil. Japon. Şey, Lightning Strikes the Thunder in the East diye iki albümü evet, vardı. Evet, evet. Bu vokaldi. İşte bu. Aynen. Yani kadın inanılmaz bir özel bir ses. Şeyde, çok yani, özel. Güzel. Ha, benim hoşuma gidiyor. Yani değişik bir şey dinlemek istiyorum çünkü. Evet. Her taraf. Aynen. Kadın, soprano dolu. Soprano dolu. Evet. Cobra'yı bu kadar övdükten sonra sırada A Sound of Thunder var. A Sound of Thunder da Amerikalı bir grup. Evet. Heavy metal ile power metal'i çok çok iyi birbirine sokuyorlar. Bu grupta da oldukça iyi bir kadın vokalist. Gerçekten dikkat çekiyor. Nina Osegueda. Amerikalı işte, Allah bilir nereden göçmüş. yani göçmeyen var mı Amerika'da zaten? Ya dediğin gibi. Washington DC'den çıkıyorlar. Evet, tamam, tam 2013'te bir tane Times Arrow diye bir albüm çıkarmışlar. Tak diye 2014'te The Lesser Key of Solomon diye. Evet. İkinci albümleri gelmiş. Çok üretkenler her hallerinden belli. Yani Nexus of Realities ilk şarkı albümde, onu çalabilir miyiz diye baktım da baya işte şey, böyle karanlık bir tonu var. Yani iyi bir örnek olmayacaktı. Onun için Uroth'u seçtik. Uroth'la da öyle bir vokal var ki, Hammerfall Accept, Blind evet, Guardian aynen, tarzı böyle aynen, hani daha aynen. Avrupa'nın sıkı power metalini duyuyorsun. Yani arkadaki müzik, grup gerçekten çok çok iyi başarıyor. İş başarıyor A Sound of Thunder'da. Prodüksiyon da çok çok iyi. Amerikalılar artık zaten bunu belli bir düzeye oturttular. Ve buna devam da ediyorlar. Yani Amerika'da evde prodükte edilmiş bir albümün bile şeyi, sound'u çok çok iyi çıkıyor değil artık. Mi? Yani sen gene döneceksin, şey diyeceksin, bir türlü bizim Zach Wilde beceremedi bu işi diye ama. Tamam, ağzından aldım. Adam... Yani bu böyle ya son ben derece... evde iyi çıktığına inanmıyorum ya. Bunlar şey mi diyorsun gene? Yani prodüksiyon ya da mastering gibi yere gönderiyorlardır diye. Temizleniyor. Diyorsun. Yani temizleniyor ama yani şimdi kayıtçı da olan bir adam olduğum için, hı-hı, şimdi en iyi ses kaydı en temiz alınandır, en düzgün alınandır felsefesi hep yaygındır. Tabii. O yüzden evde en temiz ve en düzgün, yani bir ses mühendisi değilse müzisyen, çok kolay değildir yani. Evet. İyi bir stüdyoda yapılan kayıtla. Ya bir Pro Tools'u önüne koyup da bilgisayarı yani, açıp da tuttu. Banyoda az pencere olan yerde yani, harika ses çıkaracağım diye aynen, bir şey. Aynen aynen. O yüzden hani çok inanmıyorum. O yüzden de kolay işler değiller. Kim? Bence müzisyenin yapması gereken işler de değiller. Yani anlaması gerekiyor ama profesyonel olarak onu nasıl becerecek? Ya müzik mi yapacak? Enstrümanına mı hakim olacak? Kayıda mı hakim olacak? Girmemesi daha iyi diyorsun. Değil mi? Yani bir de bu işi bilen adama bırakıp. Onun da mesleği olan insanlar tabii, ve yaratıcılığı tabii, gerektiren tabii, yerleri var. Bütün her şeyi sen zaten yaratamayacağına iyi, göre. Zaten iyi prodüktörün de bir albümü ne kadar doğru iyi, stüdyolarda iyi doğru, evet, doğru. Ha, kaydı geçtim. Müziği ilk aynen, önce yönlendirip aynen, ondan aynen, sonra iyi de kaydettiriyor. Ya bir de bunun içinde reverb var, chorus tabii, var. Bunları tabii, hangilerini tabii, kullanacak? Bin tane reverb tabii, çeşidi tabii, var. Şimdi bunlar yani bir müzisyenin hani çok başarabileceği şeyler yok, değil yok, gibi geliyor. Değil. Çok değil, özel değilse evet, adam. Hani vardır başaran. Vardı galiba, birkaç tane hatırlamıyorum. Veyahut da başardığını düşünüp de kötü iş çıkaran da bir sürü müzisyen var. İşte zevkle başlayan var. Bence son parçamız olsun bu. Son mu olsun? Evet evet. Peki, aynen. O zaman 8'de kaldık ama iyi bitiriyoruz. Aynen. A Sound of Thunder grubumuzun ismi. The Lesser Key of Solomon albümün adı. Uroth'ta parçaların adı. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol uraklı günler dileriz. İyi geceler.